الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوا وأسبغ عليهم نعمه ليشكروا والصلاة والسلام على نبينا محمد دعا إلى توحيد الله وصبر على الأذى في ذلك حتى استقرت عقيدة التوحيد واندحر الشرك وأهله وعلى آله وأصحابه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وجاهدوا في الله حق جهاد أما بعد. Ötən dərsimizdə Qavailələr Arba kitabının 2-ci qaydasını şərh etməyə çalışdıq. Bu gün də həmişə olduğu kimi qaydanı təkrarını oxuyuruq. Və 2-ci qayda müəllif buyurmuşdu: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Onlar deyirler, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşayan müşrik Arablar, onlar deyirdiler: biz bu bütlərə yalnız Allaha yaxınlaşmaq və bir də bizim üçün Allah yanında şəfaətçilərimiz olmaqları üçün onlara dua edib tapınırıq. Bütlərə Allaha yaxınlaşmaq üçün ibadət etmələrinə aid dəlil Allah-u Teala'nın ayəsi: Allahı qoyub özlərinə övliyə tutanlar, biz onlara ancaq bizi Allaha yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik, deyirlər. Əlbəttə ki, Allah ziddiyyətə düşdükləri şeylər barəsində onların arasında öz hökmünü verəcəkdir. Allah yalancı və kafiri doğru yola yönətməz. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Bütlərə Allah yanında onların şəfaətçiliyinə nail olmaq üçün dua edib tapınmaqlarına aid dəlil Allahın ayəsi: onlar Allaha qoyub özlərinə nə bir zərər, nə də bir fayda verə bilməyən şeylərə ibadət edir və onlar Allah yanında bizim şəfaətçilərimizdir, deyirlər. Sən onlara de ki, yoxsa Allaha göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şeyi mi xəbər verirsiniz? Allah onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və uzadır. Və şəfaətü şəfaətən, şəfaətün mənfiyyə və şəfaətün mütbətə. Şəfaət iki qisimdir: Allahın qadağan etdiyi şəfaət və Allahın icazə verdiyi şəfaət. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ودليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Allah'ın qadağan etdiği şefaat yalnız Allah'ın qadir olduğu şeylə Allah'ı bırakıp Allah'tan qeyrisindən istəməkdir. Və belə bir şəfaətin Allah tərəfindən qadağan olmasına dəlil Allah Teala'nın ayəsi: ey iman edənlər, alış-verişin, dostluğun və şəfaətin olmayacağı gün gəlməmişdən öncə sizə verdiyimiz ruzudan Allah yolunda xərcləyin, kafirlər isə zalimlərin ta özüdür. Və şəfaətü əl-müthbətətü هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Allah'ın icazə verdiği şefaat Allah'tan istənilən şefaattir. Şefaat edən ona şefaat etməyə izin verilən və Allah yanında məqam sahib olmalıdır. Şefaat edilən isə əməlindən və sözündən Allahın razı qaldığı kəs olmalıdır və onun üçün şefaat edilməsinə Allah izin verməlidir. Buna dair dəlil Allah Teala'nın ayəsi: onun izni olmadan onun yanında kim şefaatçilik edə bilər? Və bu gün də inşallah 3-cü qaydaya keçirik. Allah-u Teala'nın müvəffəqiyyəti və izni ilə. Ve üçüncü kaide müellif buyurur. El-kaidatu el-thalithatu ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem zahara ala unasin متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Peygamber üçüncü kayda müellif buyurur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği cemiyetteki insanlar öz ibadetlerində müxtəlif idilər. Onlardan eləsi var idi ki, mələklərə, eləsi var idi ki, peyğəmbərlərə və salih insanlara, elələri də var idi ki, daşlara, ağaclara, elə insanlar da var idi ki, günəşə və aya ibadət edirdilər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu sinif insanların heç birinin arasında fərq qoymadan hamısı ilə vuruşdu, qanlarını və mallarını halal gördü. Və dəlil qovluğu ta'ala və buna da dəlil Allah-u Teala'nın ayəsi şirk aradan qalxana qədər və din tamamilə yalnız Allaha həsr edilənə dək onlarla vuruşun. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde bazı insanların güneşe ve aya ibadet etmelerine dair delil Allah Teala'nın ayesi. Gece ve gündüz güneş ve ay onun delillerindendir. Əgər siz ona ibadət edirsinizsə, onda günəşə və aya səcdə etməyin. Onları yaradan Allaha səcdə edin. Və dəlil mələikəti qovlu ta'ala Və la yəmurukum ən təttəxidul mələikətə və nəbiyyini ərbəbən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dönəmində bəzi insanların mələkləri ibadət etmələrinə dair dəlil Allah Teala'nın ayəsi. Peyğəmbər sizə mələkləri və peyğəmbərləri Allahdan başqa rəvlər qərar verməyə əmr etməz. O dəlil ənbiya qovlu ta'alə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dönəmində bəzi insanların peyğəmbərlərə ibadət etmələrinə dair dəlil Allah-u Teala'nın ayəsi və qala Allahu ya İsa ibn Məryəm əəntə qultə linnəsi ittəxədunu və ümmiyyə iləhəyni min dunilləh qala subhanəkə mə yəkunə li ən əqulə mə leysə li bi haqqin إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Bir zaman qiyamət günü Allah Teala İsa aleyhissalam Məryəm oğlu İsa'ya belə deyəcək. Sən miydin insanlara deyən ki, məni və anamı Allahdan başqa ilahlar qərar verin? İsa aleyhissalam bunun cavabında Allah buyuracaq ki, sən pak və nöqsansızsan, mənim haqqım çatmadığım bir şeyi mən insanlara deyə bilmərəm. Əgər demişdimsə, sən artıq bunu bilirsən. Mənim gizlətdiyim şeyi, məndə olan şeyi sən bilirsən, səndə olan şeyi isə mən bilmirəm. Həqiqətən sən qeybi bilənsən. Və dəlil-i salihin qovlu ta'alə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dönəmində bəzi qrup insanların salih insanlara ibadət etmələrinə dair dəlil Allah-u Teala'nın ayəsi. Allah Teala buyurur ki: "Ulaika allazina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul vesilata ayyuhum aqrabu ve yarjuna rahmatahu ve yakhafuna azabahu." Onların dua etdikləri, Allah Teala buyurur. Onların dua etdikləri məbudların özləri də Rəbbinə hansı daha yaxın olacaq deyə vəsilə axtarırlar, onun rəhmətini umurlar və əzabından qorxurlar. Və dəlil əhcar və əhcar qovlu ta'alə əfəraytumu lətəbul əzzə və mənatə thəlisətül uxra. Və həmsini Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dönəmində bəzi insanların daşlara və ağaclara tapındığı ibadət etdiyinə dair dəlil Allah-u Teala'nın ayəsi Latı, Uzzanı və Manatı gördünmü? Və bu barədə, həmsini bu barədə Əbu Vaqid el-Leysinin Ebu Vakıd Aleyhisselam'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadiste buyurulur ki, Ebu Vakıd Aleyhisselam diyor ki, خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوات فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعلنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات الحديث وهذا استا أبو واقط الليش يقول حنين دوشي قلن پیغمبر صلى الله عليه وسلم برابر حنين دوشي قلن پیغمبر صلى الله عليه وسلم برابر دوشي çıkmıştık. Və biz küfürdən tədə çıxıb, İslamın tədə girən idik. Və müşriklərin də bir ağacı var idi. Ona təzim əlaməti olaraq onun yanında ibadət edirdilər. Və öz silahlarını ağacdan bərəkət diləmə məqsədi ilə öz silahlarını ağacdan asırdılar. Və o ağacda da dərtu ənvat deyilirdi. Və biz də ağacın yanından keçirdik. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Ey Allahın Rəsulu, müşriklərin zəti ənvat onlarda zəti ənvat olduğu kimi sən də bizə bir zəti ənvat düzəld. Hədihil qaidətu fiyhə müqaddimətun və nəticə. Əmməl müqaddimə fəhiyyə raciətun ilə marifəti həl ərəb bimə əxbərəlləhu cəllə və alə anhum fi ibadətihim və əlihətəl ərəb əlbatilət illəti kənu yəbudunəhə kənət mütənəviyyətən. Və müəllifin gətirdiyi bu qaydada Şərhçi buyurur ki, müəllifin gətirdiyi bu qaydada qaydaya giriş və qaydanın nəticəsi var. Bu qaydada qaydaya giriş və qaydanın nəticəsi var. Qaydaya giriş ondan ibarətdir ki, qaydaya giriş ondan ibarətdir ki, girişdə bu durur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dönəmində yaşayan müşrik ərəblərin ibadət etmə, nəyə ibadət edirdilər onu bilmək, Qaydanın girişi bizə nə öyrədir? Ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dönəmindəki insanlar, müşriklər nəyə ibadət edirdilər və nə cür ibadət edirdilər? Və qayda bizə onu göstərir ki, onlar müxtəlif şeyləri ibadət edirdilər, növbə-növ şeyləri ibadət edirdilər. فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ Onlardan eləsi var idi ki, günəşə və aya ibadət edirdi. وَذَكَرَ دَلِلَ ذَلِكَ وهو قوله تعالى و الى مالف قاعده bunu gətirmişdi dəlili zikr etmişdi Allah Taala ayəsini Allah Taala buyurur ki la tashudu lishamsi wala lilqamar washudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun günəşə və aya səcdə etməyin onları yaradan Allah'a ibadət edin əgər siz Allah'a ibadət edənsinizsə və hada nəvə min al-arab ta'ifatun kanat ta'budu lishamsi wal-qamar ومن غير العرب ايضا və bu günəşə aya tapınan onlara ibadət edən qövüm ərəblərdən də var idi, qeyri-ərəblər də var idi və həmçinin elə insanlar da var ki, daşlara, ağaclara tapınırdı, ibadət edirdi və ellər də var ki, mələklərə ibadət edirdi. Dedi ki, Allah Təala bu barədə mələklərə ibadət edən kəslər barəsində Qurani-Kərimdə buyurub ki: "Və yəmə nəhşuruhum cəmiən thumma naqulu lil-mələikəti əhəula iyyakum kanu ya'budun" Qalu subhanəkə əntə vəliyyünə min dunihim. Və Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, biz qiyamət günü onların hamısını dirildəcəyik və mələklərə deyəcəyik ki, bunlar idi dünyada sizə ibadət edənlər. Mələklər cavabında Allah Teala buyuracaq ki, sən pak və nöqsansızsan, bizim himayələrimiz sənsən. Və kəni minənnəz من العرب وغيرهم يشرك بالملائكة ومنهم من كان يشرك بالأنبياء عيسى عليه السلام قال جل وعلا في حقه ففي غمبر صلى الله عليه وسلم من دا عرب لردن لر var ki melekler ibadet edirdi meleklerden Allah'a şerif koşurdu hemsini peygamberlere ibadet edirdi o peygamberlerden misal son İsa aleyhisselam dedi ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onun barışını buyurup ki ve iz qala Allahu ya İsa ibn Meryem bir zaman Allah Teala İsa Meryem oğlu İsa böyle diyecek أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله Sən idin mi insanlara deyən ki, məni və anamı Allahdan başqa ilahlar qərar verin? İsa aleyhisselam cavabında buyuracaq. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب İsa aleyhisselam cavabında buyuracaq ki, Sən pak və nöqsansızsan, mənim haqqım çatmadığım bir şeyi mən deyə bilmərəm. Əgər demişdimsə, sən artıq bunu bilirsən, mənim gizlətdiyim şeyi sən bilirsən, lakin səndə olan şeyi mən bilmirəm, sən qeybi bilənsən. Fəuşrikə bi İsa aleyhissalam və uşrikə bi salihin. Və İsa aleyhissalamla Allah'a şərik qoşulurdu. Həmin dönəmdə insanlar İsa aleyhissalama ibadət edirdi. Və həmçinin də həmin dönəmdə salih insanlara da ibadət olunurdu. Və bu barədə Allah Teala Quran-Kərimdə buyurub ki, Allah Teala ayələrin birində buyurur ki, İnnekum ma ta'budun min dunillah hasabu cehennem entum laha varidun. Lo kana haula alihatan ma waraduha. Və Allah Teala ayələrin birində belə buyurur ki, müşriklərə, müşrik ərəblərə xitab edərək belə buyurur ki, siz və Allahdan başqa ibadət etdiyiniz şeylər hər ikiniz cəhənnəmdə olacaqsınız. Cəhənnəmə varid olacaqsınız. Siz və Allahdan başqa ibadət etdiyiniz şeylər. Əgər onlar ilah olsaydılar, ora varid olmazdılar, cəhənnəmə girməzdilər. Fəriha Əl-ərabu bitəlikə və qalu sənəkunu ma İsə və sənəkunu ma Əl-Uzeyr və sənəkunu ma və əl-Axır. Və ərəblər, müşrik ərəblər bu ayəni eşitdikdə sevindilər və Peyğəmbərə çalışdılar ki, məsxərəyə qoymağa. Dedilər ki, sən deyirsən ki, biz və ibadət etdiyimiz şeylər cəhənnəmin oduğunu olacaq cəhənnəmdə. Lakin biz İsa'ya ibadət edirik, Üzeyrə ibadət edirik, Məryəmə ibadət edirik. Onda qoy sən dediyin kimi olsun, elə biz onlarla bərabər cəhənnəmdə olaq. Belə sevinərək Peyğəmbəri məsxərəyə qoymaya çalışdılar. Lakin çox keçmədi Allah Teala növbəti ayəni nazil etdi, bildirdi ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَدْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَ اُولَٰئِكَ عَنْهَ مُبَعْدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَس۪يسَهَا Allah Teala bildirdi ki, sizin fikirləşdiyiniz kim deyil. Allah Teala bu ayədə buyurur ki, onlar, yəni kim? Məryəm aleyhissalam, İsa aleyhissalam, Uzeyr aleyhissalam, onlar cəhənnəmin uğultusunu eşitməyəcəklər. Onlar cənnətdə ürəklərinin istədiyi nemətlər içində olacaqlar. Və bu ayə apaçıq bir şəkildə göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dönəmindəki insanlar yalnız təkcə bütlərə deyil, salih insanlara da ibadət edirdi. Yalnız təkcə daşlara, ağaclara tapınmırdılar, onlara ibadət etmirlər və eyni ilə salih insanlara da ibadət edirdilər. Fətəvəccəhu lissalihin bil ibadət əl-müxtəlifəti lirricəl min əl-ənbiyə və rusul və salihin və təvəccəhu əydən lil-əşcar və l-əhcar əfərayitum mullətə və l-üzzə və mənafə thəlisətə l-uxra. Və həmçinin həmin dönəmdə salihlərə ibadət edilirdi, müxtəlif ibadət növlərinə salihlərə, peyğəmbərlərə, rasullara ibadət edilirdi, həmçinin daşlara, ağaclara ibadət edilirdi. Bu barədə Allah Teala Quran-Kərimdə buyurur ki, Əfərayitum Lat və Uzza və Manatə səlisətəl uxra, Latı, Uzzanı və Manatı gördünmü? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dönəmində bəzi insanların daşlara və ağaclara tapınmalarına, ibadət etmələrinə dair dəlil, necə ki bu dəlili də, bu hədisi də müəllif 3-cü qaydada, bəyək oxuduğumuz 3-cü qaydada zikr etmişdi. Hədis Əbu Vaqid əl-Leysinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən rivayət etdiyi hədisdir. Və hədisdə Peyğəmbər Əbu Vaqid əl-Leysi deyir ki, Huneyn döyüşü günü biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən bərabər Huneyn döyüşünə çıxmışdıq və həmin vaxtda biz küfürdən təzə çıxıb İslam'a təzə girmişdik, İslamda yeni idik və müşriklərin də bir ağacı var idi. Müşriklər onun yanında təzim əlaməti olaraq o ağacın yanında ibadət edirdilər və ağacdan bərəkət diləmə məqsədi ilə öz silahlarını ağacdan asırdılar və ağaca da dətü ənvat deyilirdi və biz ağacın yanından keçdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə dedik ki, Ya Rasulullah, onlara zətu ənvat olduğu kimi bizə də bir zətu ənvat düzəld. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onların bu sözünü eşitdikdə çox hisslənib şiddət göstərdi və dedi ki, sizin bu dediyiniz söz Bəni İsrailin Musa aleyhissalama dediyi sözə bənziyir və Bəni İsrail Musa aleyhissalama demişdi ki, o zaman ki, o vaxtda Musa aleyhissalama Bəni İsrail, Yahudilər bütə ibadət edən bir qövmün yanından keçdikdə, buzova ibadət edən bir qövmün yanından keçdikdə, Bəni İsrail Musa dedi ki, ey Musa, onlarda olan o ilah kimi bizə də bir ilah düzəlt. Musa aleyhisselam da ona buyurdu ki, onlara əvəzində, cavabında buyurdu ki, həqiqətən siz cahil bir qövmüsünüz. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də sahabilərin bu sözünə çox şiddət göstərərək buyurdu dedi ki, siz Bəni İsrailin Musadan istədiyi şeyi məndən istəyirsiniz. Və həqiqətən bu, sizdən əvvəlki keçib getmiş ümmətlərin, yəni əhli kitabın yoluna uymaqdır. Və bu hədistə də zikr etdiyimiz məsələyə aid olan dəlil hissəsi odur ki, sahabə bildirdi ki, müşriklərin yanından keçirdik, onların ağacları var idi, sidr ağacı. Və təzim əlaməti olaraq ağacın yanında ibadət edirlər və ağacdan bərəkət diləmə məqsədi ilə öz silahlarını asırlar ağacdan. Və zikr etdiyimiz məsələyə dəlil də hədisin bu hissəsidir ki, hədis də özü göstərir ki, həmin dönəmdə insanlar daşlara, ağaclara da tapınırdı və onlara ibadət edirdi. Və təvəccəhu ilə şeyatin və cin və həmçinin həmin dönəmdə insanlar, müşrik ərəblər, cinlərə də və şeytanlara da ibadət edirdi. Necə ki, Allah fəalə bu barədə Quran kəmdə buyurur ki, وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْاِنْسِ يَعُدُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقَ Allah fəalə cin surəsində buyurur ki, insanlardan elləri var ki, cinlərdən olan kəslərə sığınırlar, onlardan kömək istəyirlər, onlara tapınırlar və insanların cinlərə sığınması, tapınması cinlərin azğınlığını artırır. Hədihil asnafu ibadətül ərəb cəət fil Qur'an və həl ərəb zahirətun fiyhə. Və bu zikir etdiyimiz sinif ibadətlər, hansı ki ərəblərdə bu mövcud idi və bu Quranda da gəlib, Quran da bunu təsdiq edir və ərəblərin də bu barədə halı zahirdir. Ərəblərdən, müşrik ərəblərdən elləri var idi ki, günəşə, aya ibadət edirdi, elləri var idi peyğəmbərlərə ibadət edirdi, elləri var idi ki, övliyalara, salihlərə ibadət edirdi, elləri də var idi ki, daşlara, ağaclara, cinlərə, şeytanlara tapınıb onlara ibadət edirdi. Və yeri düşmüşkən biz burada Zat-ı Ənvat hədisindən danışdıq. Və bugünkü günümüzdə elə bir hal yaşayırıq ki, yəni bu Zat-ı Ənvat hədisi ilə əlaqəli əksər insanlarda Zat-ı Ənvat hədisi ilə əlaqəli düzgün olmayan bir fəhm yaşanır. Və istəyirik ki, həmin o kəslər üçün, həmin o qardaşlar üçün bir nəsihət olaraq hədisin düzgün fəhmi, düzgün anlama qaydası nə cürdürsə, bir nəsihət olaraq bəzi məsələ təqdim etmək istəyirik. Və bəziləri bu hədisin şirk məsələsində cəhalətin üzürlü olmasına dəlil gətirirlər, dəlil gətirirlər ki, sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən Zat-ı Ənvat istədi və bu da böyük şirkdir. Sahabə böyük şirk istədi, Peyğəmbər də onları təkfir etmədi və bu dəlildir ki, böyük şirk edən insan təkfir olunmur. Və bu hədis barəsində düzgün olmayan fəhimdir. Bu hədis barəsində düzgün olmayan fəhimdir və haqqı istəyən insan üçün az da olsa kifayət qədər bir təfsilat zikr edəcəyik. Və bu hədis barəsində Şeyx Salih Əli Şeyx Muhammed İbn Abdülvahaba məxsus olan Kitab-ı Tövhidin şərhində, Tövhid kitabının şərhində bu hədis barəsində Salih Əli Şeyx belə buyurub və belə izah edib, belə şərh edib. ثم ساق رحمه الله في الباب حديث أبي واقد الليثي وهذا الحديث حديث صحيح عظيم وفيه أن المشركين كانت لهم سدرة ولهم فيها اعتقاد وصالح الشيخ buyurur ki sonra müəllif yani Muhammed ibn Abdülhab kitab-ı tevhiddə bu hədisi gətirir, Əbu Vaqid el-Leysin hədisini gətirir və deyir ki, bu hədis səhih hədisdir, əzəmətli bir hədisdir və bu hədisdə göstərilir ki, müşriklərin bir ağacı var idi və müşriklər də bu ağac barəsində bəzi etiqadları var idi. Və etiqadun fihə kənə yəşmilu sələsət əşyə və müşriklərin bu ağac barəsində olan etiqadları üç şeyi əhatə edirdi. Yəni, üç etiqadı var idi bu ağacda. Həmçinin də, indi misal şey deyəcək, həmçinin bu üç ağacda olan, ağaca qarşı olan bu üç etiqadına görə müşriklər kafir olmuşdular. Onlar şirkə düşüb, müşrik olmaqın səbəbi bu üç etiqad idi. Və onlar nədir? Birincisi, ənəhum kənu yu'əzzimunəhə. Birincisi odur ki, müşriklər həmin o ağacı təzim edirdilər. İkincisi, ənəhum kənu yaqifuna indəhə. İkincisi də odur ki, müşriklər həmin ağacın yanında təzim əlaməti olaraq ibadət edirdilər. Həmin ağacın yanında təzim əlaməti olaraq ibadət edirdilər. Üçüncüsü də odur ki, ənəhum kənu yanutuna bihə əl-əslihətə Rəcəən intiqaləl bərəkəti minəşşəcərəti ilə siləh həttə yəkuna əmla və həttə yəkuna xayruhu lihamili əqtar. Ağac barəsində üçüncü etiqatları, müşriklərin ağac barəsində üçüncü etiqatları bu idi ki, onlar öz silahlarını ağacdan asırdılar, qəsdləri də o idi ki, ağacdan bərəkət diləmək ki, ağacdan astığı silahları bərəkətli, xeyirli olsun, hətta ona görə asmışlar ki, qılınc iti olsun, qılıncı xeyri çox olsun və qılıncı daşıyan insan üçün xeyir gətirsin, xeyri çox olsun. Və fi'lihum hədə şirkun akbar liənnuhum əzzəmuhə və əqəfu indəhə və müşriklərin etdiyi bu əməl böyük şirkdir, çünki onlar onu təzim edirdilər və onun yanında təzim əlaməti olaraq ağacın yanında ibadət edirdilər وَلِأَنَّهُمْ طَلَبُوا مِنْهَا الْبَرَكَةَ فَصَارَ شِرْكُهُمْ شِرْكًا أَكْبَرَ لِأَجْلِ هَذِهِ الثَّلَاسِ مُجْتَمِعَتًا və çünki onlar müşriklər o ağacdan bərəkət istəyirdilər və onların bu əməldə Böyük şirk olmuşdu. Nə səbəblə? Bu üç şeyin cəm olunması ilə müşriklər, o ağaca ibadət edənlər nə ilə müşrik olmuşlar? Bu salihəşəfdəki bu üç şeyin cəm olunması ilə onlar müşrik olurlar. Birincisi nə idi? Ağaca təzim edirdilər. İkincisi təzim əlaməti olaraq ağacın yanında ibadət edirdilər. Üçüncüsü nədir? Ağacdan silahlarını asırdılar, qəsdləri nə idi? Ağacdan bərəkət diləmək ki, ağacın qüvvəsi, bərəkəti, xeyri silaha keçsin və o silah da öz sahibi üçün xeyirli olsun. Salih əşəxdir ki, bu üç şeyin cəmi ilə onlar müşrik olmuşdular. Və bəədu sahabəti Rıdvanullah əleyhim mimmən kənu hədithi əhdin bi kufrin və huməlləzina qalu icələnə zətə ənvatin kəmə ləhum zətə ənvat. Və bəzi sahabələr də, Allah onlardan razı olsun, bəzi sahabələr də İslamda yeni idilər həmin vaxtda, küfürdən təzə çıxmışdılar. Onlar Peyğəmbər s.ə.v. dedilər ki, ya Rasulullah, ya onlarda zat-ı ənavat olduğu kimi bizə də sən bir zat-ı ənavat düzəl. Zannu ənə hədə lə yadxulü fişşirk, belə zənn etmişlər ki, bu şirkə daxil deyil. Və ənə kəlimətə təvhid lə tuhtəm bi hədəl fiil. Və belə zənn etmişlər ki, tohid kəlməsi bu əməllə pozulmaz. Və lihədə qalə əl-üləmə qad yəqibu ən bə'dil fudalai bə'du məsəili şirk. Və elə bu hədislə də əlaqəli bəzi alimlər buyurub demişdilər ki, bəzi fəzilət sahiblərindən şirklə əlaqəli olan bəzi məsələlər gizli qala bilər. Kəhəulə əlləzina kənə isləmuhum bə'dil fəthi xufiyyət aleyhim bə'du əfradı təvhidil ibadə. Bu, Məhkənin fəthi günü İslamı qəbul edən kəslər kimi, o zat-ənavad istəyən, zat-ənavad ağacını istəyən sahabələr, hədistə vardı olan sahabələr, havaq İslamı girmişdilər Məkkənin fəthi günü. Və bu sahabələr kimi, hansı ki onlara ibadət tohidlə əlaqəli olan bəzi hissəciklər gizli qalmışdı. Fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu akbar innaha sunan qultum vallazi nafsi bi yadihi kama qalat banu İsrail li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alaha. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onların bu sözlərinə qarşılıq verərək buyurdu, təəccüblənərək buyurdu ki, Allahu akbar bu sizdən qabaq gedən insanların yoludur. Nəfsim əlimdə olan Allaha and olsun ki, siz bəni İsrailin Musadan istədiyi şeyi istədiniz. Bəni İsrail Musadan istəmişdi ki, ey Musa, onların ibadət etdiyi, onlarda olan bir ilah kimi sən də bizə bir ilah düzəlt. Fəşəbbəhə ən-nəbi sallallahu aleyhi ve sellem zəlikəl qovl bi qovli qovmi Musa icəalləna zətə icəalləna iləhən kəmə ləhum əlihə. Ləkin ulaikə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onların bu sözlərini sahabələrin bu sözlərini Musa aleyhisselamın qövmünün Musa aleyhisselama dediyi sözə bənzətdi. Lakin ulaikə sahabə ləm yəfəlu mə tələbu. Lakin o sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhisselamla Zat-ı ənvat istəyən sahabələr tələb etdiyi şeyləri etmədilər. Və ləmmə nəhəm ən-nəbi sallallahu aleyhi ve selləm intəhəv. Və o vaxt ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm onlara bunu qadağan etdi, onlar durdular, bu əməli etmədilər. Və ləv fəalu mə tələbu, ləkənə şirkən əkbər. Əgər onlar tələb etdiyi şeyləri, Peyğəmbərdən tələb etdiyi şeyləri etsəydilər, artıq şərik böyük şirk qoşmuş olardılar. Ləkin ləmmə qalu və tələbu, dünə fiilin sara qovluhum şirkən asxar. Lakin onlar tələb etdiyi şeyləri həyata keçirmədiklərinə görə onların o istəkləri, dedikləri o söz kiçik şirk sayıldı. Ləənəhu kənə fihi nəvu təalluqin bi qeyrilləhi əzzə və cəllə. Çünki onların bu sözlərində, Allahdan qeyrisinə bağlanmaq var idi. Və hum la ya'lamun an hadha alladhi talabuhu ghayru jaizin. Və onlar bilmirdilər ki, onlar bu əməlləri ilə bilmirdilər ki, bu iş caiz deyil və ya bu iş şirkdir. Və illə fələ yuzannu bihim annahum yukhalifun amran nabi sallallahu alayhi və sallam. Və əks halda sahabələr barəsində belə bir şey düşünülməz idi ki, onlar bilə-bilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin əmrinə müxalif olmaq istəyirdilər. Əmmə şirkuhum fəkənə fi məqalətihim. O ki, qaldı onların şirk etmələrinə, onların şirki onların sözlərində idi. Əmməl fi'l fələm yəfəlu şeyən. Şeyən minə şirk. O ki, qaldı əmələ, onlar əməl baxımından şirkdən heç bir şey etmədilər. Və hədə ləzi qaluhu qalil üləmə huva şirkun asxar və leysi bi şirkun əkbar. Və elə alimlər də bunu demişdilər. Demişdilər ki, sahabələr böyük şirk deyil, kiçik şirk etmişdilər. Və lihədə Ləm yəmurhum ən-nəbi sallallahu aleyhi ve sellem bi təcdidi İsləmihim və ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlara İslamlarını yeniləməyə əmr etmədi. Və buna dəlil və yədullə alə dəlikə qovluhu və buna dəlil dəyat edən şey nədir? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlara demədi ki, təzdən şəhadət gətirin, girin İslama. Onlar dedi ki, Qultum və lədi nəfsi bi yədi kəmən qalət bənu İsrail li Musa. Nəfsim əlində olan Allaha and olsun ki, siz ki, bəni İsrailin Musa dediyi sözü dediniz. Fəşəbbəl məqaləti bil məqalə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sadəcə bir sözü digər bir sözə bənzətdi. وقد قرر الشيخ رحمه الله أنهم وقد قرر الشيخ رحمه الله أنهم لم يكفروا وقال في المسائل ve müellif rahimahullah yani Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab Kitab-ı Tevhid'de kitabın içinde olan o meselelerde buyurmuştu ki inne şirke fihi akbar ve asgar liennehum lem yertaddu bihada ve bu hadis barasında Kitab-ı Tevhid'de olan meselelerde Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab buyurmuştu ki sahabelerin bu emelleri bu əməl böyük şirk də ola bilir, kiçik şirk də ola bilir və onlar kiçik şirk etdilər, çünki onlar mürtəd olmadı. Və həmçinin Şeyx Salih Əli Şeyx, Muhammed ibn Abdülvahhab məxsus olan Kəşf-ü Şübhət adlı kitabı şərh edərkən səhifə 165-ci, 166-cı səhifələrdə buyurur, deyir ki, bu hədislə əlaqəli, bu hədisi şərh edərək, bu hədisi izah edərək buyurur, deyir ki, فَتَكْفِرُ الْمُشْرِكِينَ حَسَلَ بِشَيْئِينَ بِالْعُقُوفِ وَبِطَلَبِ الْبَرَكَةِ وَبِنَوْتِ الْأَصْلِحَةِ بِالشَّجَرَةِ Və deyir ki, o hədistə ki zikr olunur ki, müşriklər o ağaza ibadət edirdi, o müşriklərin kafir olmasının səbəbi iki şeydə idi. Kəşf-ü Şübhətin şərhində Salih Şeyx buyurur. Deyir ki, o müşriklərin kafir olmasının səbəbi, ağzı ibadətə kafir olmasının səbəbi iki şeydə idi. Birincisi o idi ki, onlar təzim əlaməti olaraq ağzın yanında ibadət edirdilər və ikinci səbəbi o idi ki, onlar ağacdan bərəkət diləmə məqsədi ilə silahlarını ağacdan asırlar. وهذان الفعلان التكفير بهما والحكم بالشرك بهما راجع الى العمل ve bu iki amel bu iki fiil bunu etmekle yani bu iki amel hayata geçirmekle insana şirk yani müeyyen bir kese şirk ve küfür hükmü verilir bu iki şeyi hayata geçirmekle ولذلك من قال هذه الكلمة فإنه لا يكفر لأنه لم يفعل ve ona göre de kim bu sözü diyerse kim bu sözü işletirse yani necə ki sahabeler işlettiler zaten işlettiler peygamber istediler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kafir olmaz ne için çünkü o istediği şeyi hayata kesirmeyip elemeyip eğer elemeyipse kafir olmur فَكُفْرُ اُولَٰيكَ بِالْعَمَلِ وَهَا اُولَٰي لَمْ يَكْفُرُوا لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْمَلُوا Ve müşrikler kafir idiler. Kafir oldular. Neye göre? Çünkü onlar əməlləmişdilər. Lakin sahabeler ise kafir olmadılar. Neye göre? Çünkü istedikleri şeyi eləm etmediler. وَطَلَبُهُمْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ فَرَجَعُوا إِلَى تَوْحِيدِهِمْ فَلَمْ يَحْصُلْ minhum zalik ve onlar talep etmişler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem talep etmişler bu şeyi lakin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu işi qadağan etdi inkarladı onlar da tevhidlerine qayıtdılar ve onların heç bir əməl hasıl olmadı istediği şeyler barəsində heç bir əməl hasıl olmadı ve lehada men talaba hada talaba من طلب هذا الطلب من طلب شيئا أو قال شيئا كفره بالعمل يعني كفره بشيء ما لم يحصل منه الفعل فإنما حصل منه القول فقط فأنكر عليه وعلم إن كان جاهلا قال إنكم قوم تجهلون فرجع فإنه لا يكفر ولا يخرج عن دينه بالمقالة فشيخ صالح شيخ buyurur dedi ki ve ona göre de eğer kim böyle bir şey talep ederse meselsin eğer kimse bir küfrün herhangi bir növünü şirkin herhangi bir növünü talep ederse ve hansı ki o şirki küfürü insan ettikte kafir olur bu sadəcə o küfürü tələb edərsə, istəyərsə və ondan da bu əməl çıxmazsa, əməl etməzsə, sadəcə bu söz deyərsə və həmin saatında da, dəqiqəsində də ona inkar edilər, qadağan edilər, əgər cahildirsə, örgədilər, necə ki Musa a.s. öz qövrünə dedi ki, həqiqədən siz cahil qövrünsüz və örgədikdən sonra o dönər, qaydar, qaydarsa kafir olmaz, dinindən çıxmaz bu sözü dediyinə görə. Mislu, məsələn, yəqulu əhədun, limədə lə nəzhəbu iləl valiyyil fuləni, nəd'u indəhu, nəd'uahu və nəsələhu ən yəhsul lənə kədə və kədə. Fəmücərdül qoğul, idə unkir aleyhi fəltəzəmə və fəhimə səvab, o vahədə fəinu lə yəqfur. Və Şeyx Salih Əşşeyx belə bir misal çəkir. Deyir ki, misal üçün, hər hansısa bir insan deyir ki, nəyə görə biz filan övliyanın qəbirinə gedib ondan nəsə istəməyək və bizim üçün də nəsə hasil olsun. Nəyə görə gedib istəməyək? Və mücərrət belə bir söz demək və əməl etməmək və istədikdə də və belə bir şey istədikdə də əgər inkar edilərsə ona və o da dönərsə, başa düşərsə, qayıdarsa və yenə Allahı təkləşdirərsə kafir olmaz. Liyənnəu bil qovli taləbə şeyən və mən taləbə şeyən kufru bil fiil fəinnəu la yəkfur bil qovli liyənnəl qovli kəbiratun və leysi bi kufrin fi hədi surə. Və yenə də həmin şeyi Salih Şeyx təkrarlayır, deyir ki, yəni o küfür ki insan onu etdikdə kafir olur, o küfürü, o şirki istəmək hələ insanı kafir eləmir. Nəyə görə? Çünki əməl eləməyib ona görə və sözün özünə gəldikcə söz böyük günahdır, lakin şirk deyil, küfür deyil. Əgər bu halda olarsa, bu cür surətdə, bu cür şəkildə olarsa. Və sonra Şeyx Salih Şeyx sözdən davam edərək buyurur ki, فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ Dikkat edin. فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ مُجْمِعُونَ كَمَا ذَكَرْتُ لَكَ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ كُفْرُهُ بِالْفِعْلِ فَإِنَّ طَلَبَهُ بِالْقَوْلِ دُونَ مُمَارِسَةٍ لِلْفِعْلِ لَا يَكْفُرُ صَاحِبُهُ بِذَلِكَ يَعْنِي إِذَا طَلَبَهُ. Və sonra Şeyx Salih Əli Şeyx icma gətirir alimlərdən. İcma gətirir, buyurur, deyir ki, necə ki bundan əvvəl dedim, deyir ki, və o küfür ki, o şirk ki, onu insan edəndə kafir olur, onu insan edəndə müşrik olur. Onu istəmək, sadəcə istəmək, etməmək, sadəcə istəmək, etməmək insanı kafir etmir, insanı müşrik etmir. Və Şeyx Salih Əl-Şeyx deyir ki, bu məsələ icmadır. Alimlərin adından Şeyx Salih Əl-Şeyx icma buyurur. Və həmçinin bu məsələ ilə əlaqəli əslimizin böyük şeyxlərindən olan Şeyx Salih Fovzan Həfizəhullah elə həmin bu kitabı, Qavailar bu kitabını şərh etməyə çalışdığımız bu kitabı Şeyx Salih Fovzan şərh edərkən bu hədislə əlaqəli buyurur, deyir ki, Qultum və lədə nəfsi biyədiyi kəmə qalb bənu İsrəlli Musə icəllənə iləhən kəmə ləhum əlihə qalə innəkum qovmun təcəlun. Və bu hədisi gətirir, hədisin sonunu gətirir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zat-ı ənvat istəyən sahabələrə dedi ki, nəfsim əlində olan Allaha and olsun ki, siz bəni İsrailin Musadan istədiyi şey istədiniz. Bəni İsrail Musadan istəmişdi ki, ey Musa, onlarda olan ilah kimi bizə də bir ilah düzəl. Musa aleyhisselam da onlara cavabında buyurur, dedi ki, həqiqətən siz cahil bir qoymusunuz. Salih Fovzan buyurur, Musa aleyhisselam ləmmə təcavəzə al-bəhra bi bəni İsrail və əğrəqə Allahu əduvvəhum fihi və hum yanzurun mərru على أناس يعكفون على أصنام لهم من المشركين فقال له فقال هؤلاء لموسى جعلنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ve Musa aleyhisselam öz qövmüyle beraber o vaxt ki dənizi keçdilər ve Allah Teala da onlar gördüyü halda onların düşmənlərini dənizdə batırdı ve dənizdən keçdikdən sonra onlar bir qövmün yanından keçirdilər hansı ki o qövm də bir bütə ibadət edirdi ve Musa aleyhisselamın qövmü Bəni İsrail onları görüb Musa'ya dedilər ki ey Musa onlarda olan bir ilah kim bizə də bir ilah düzəl Musa aleyhisselam da onların cavabında onlara buyurdu ki onlara cavabında buyurdu ki həqiqətən siz cahil bir qövmsüz Ənkar aleyhim və qal və onları inkarladı və dedi ki innə həulə-i mutəbbərun mə hum fihi yəni batıl və Musa aleyhisselam onlara buyurdu ki həqiqətən bunlar nə edirlərsə neyin üzərindədirlərsə batildir və sonra Musa aleyhisselam bir də buyuraraq dedi ki o batilun mə kənu yəməlun həqiqətən onların etdiyi şeylər batildir və qalə və sonra Musa aleyhisselam onları ədəbləndirərək davam edərək buyurdu ki əğeyrəllahi əbğikum iləhən və huvə faddaləkum alə aləmin Allah Teala Musa aleyhisselamın dilindən buyurur deyir ki Musa aleyhisselam onlara belə buyurdu Mən Allahdan başqa sizə bir ilah mı seçəcəm? Yəni Allahdan başqa sizin üçün bir ilah mı istəyəcəm? Və hansı ki o Allah sizi bütün insanlardan, bütün aləmlərdən üstün edib. Ənkar aleyhim aleyhissalatu vesselam kama nabiyyana Muhammadan sallallahu aleyhi ve sellem ənkar alə həulai və lakin həulai və həulai ləm yüşriku. Və deyir ki, necə ki Musa aleyhissalam öz qövmünə inkarladı. Onun kimi də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Zat-ı Ənvad hədisindəki sahabələrə inkarladı. Lakin Musanın da qövmü və sahabələr də, Peyğəmbərdən istəyən sahabələr də şirk qoşmadılar. Fəbəni İsrail ləmmə qalu hədil məqatə ləm nüşrikü ləyənəm ləm yəfəlu. Bəni İsrail o vaxt ki Musadan bu şeyi istədi, onlar şərik qoşmadılar. Nəyə görə? Çünki istədiyi şeyi etməmişdilər. Və qədəlik həulə sahabə ləv ittəxu zəti ənvatın lə əşrəku. Lakin Allah həməhum və həmçinin bu sahabələr də o vaxt ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən zatən vaxt istədilər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən onlara qadağan etdi Allah təala onları Peyğəmbərlə qorudu əgər onlar bundan sonra zatən vaxtı tutsaydılar götürsəydilər Allah'a şərik qoşmuş olardılar Və lakin Allah Teala öz Rasulü ilə onları qorudu. Və qalu hədihi məqalətə an cəhlin. Və onlar bu sözü cahilliklərindən dolayı demişdilər. Mə qaluhu an təammudin. Onlar bu sözü bilə-bilə deməmişdilər. Fələmmə əlimu ənəhə şirkun intəhu və ləm yünəffidu. Və o vaxt onlar bildilər ki, bu şirkdir. Onu etmədilər, döndülər. Və ləv nəffədu lə əşrəku billə. Əgər onlar etsəydilər bunu, Allah'a şərik qoşmuş olardılar. Və həmsinin bu hədislə əlaqəli varid olan başqa bir izah və Şeyx Abdüləziz Racihi də bu hədisi şərh edərkən elə Qavailar bu kitabını Şeyx Abdüləziz Racihi də şərh edib, izah edib Və həmin yerdə, həmin hədislə əlaqəli Şeyx Abdüləziz Racihi buyurub ki, Fədəllə alə ənəl insan idə tələbə şirkə ən cəhlin, thumma zücirə və entəhə ənhu, fəinnəu lə yəkunu müşrikən. Şeyx Abdüləziz Racihi Qavadlar və kitabının şərhində 14-cü səhifədə buyurur, deyir ki, bu hədis ona dəlat edir ki, əgər insan şirki tələb edərsə, cahilliyindən dolayı, və ona bu əgər qadağan edilərsə və sonra ona qadağan edilərsə və o da başa düşüb dönərsə etməzsə müşrik olmaz və həmçinin bu hədislə əlaqəli daimi elmi araşdırma komitəsinin xas fətvası da var lecnət daimə və o fətvada buyurulur ki Əmmə ləzinin tələbu minən nəbi sallallahu aleyhi sələmən yəcəun ləhum zəti ənvatin yualiyyəquna bihə əslihətəhum fəəulə kənu hədithi əhdi bi küfri. O ki qaldı, Necdin dəyəmə fəsfasında buyurur ki, o ki qaldı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən Zat-ı Ənvat ağacını istəyən sahabələrə, hansı ki onlar istəyirlər ki, öz silahlarını ağacdan assınlar, onlar İslamda yeni idilər, küfürdən təzə çıxmışdılar. Və qattalə bu fəqat. Onlar sadəcə istəmişdilər, tələb etmişdilər. Və ləm yəfəlu fəkənə mə hasılı minhum müxalifin şərə. Onlar etməmişdilər, əgər etsəydilər, o bunlardan şəriətə müxalif olan bir əməl sayılardı. Vaqad əcəbəhum ən-nəbi sallallahu əleyhi və səlləm bimə yədullu alə ənnəhum lov fəalu mə tələbu kəfəru. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də onlara cavab verdi, onların istəklərini cavablandırdı və bu da ona dəlat edir ki, əgər onlar Peyğəmbərin cavabından sonra etsəydilər, tələb etdikləri şeyi kafir olardılar. Və bu barədə Şeyx Muhammed Hamid Əl-Faqi buyurur ki, Leysət mə talabuhu minə şirkül əsqar. Leysət mə talabuhu minə şirkül əsqar. Və deyir ki, sahabənin tələb etdiyi kiçik şirk deyildi. وَلَوْ كَانَ مِنْهُ لَمَا جَعَلَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم نَظِيرَ كَوْلِ بَنِي إِسْرَائِيلِ اِجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا وَاَقْسَمَ عَلَى ذَلِكَ. Və əgər bu kiçik şirk olsaydı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o sözü, onların sözünü, Bəni İsrailin sözünə bənzətməzdi və hətta anda istəməzdi, deməzdi ki, nəfsi məndən Allahın dostum ki, siz Bəni İsrailin Musadın istədiyi şey istədiniz. Bəlhu minə şirkül əkbar, Şeyx Muhammed Həmid Əl-Faqi buyurur, deyir ki, əksinə, istədikləri şey böyük şirk idi, istədikləri şey etdiyi yox, istədikləri şey böyük şirk idi. Kəmə ənnə mə tələbə Bəni İsrail minəl əkbar və həmçini Bəni İsrailin də istədiyi şey böyük şirk idi. وَإِنَّمَا لَمْ يَكْفُرُوا بِطَلَبِهِمْ لِأَنَّهُمْ هُدَثَاءُ أَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلِأَنَّهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا مَا طَلَبُوا وَلَمْ يُقْدِمُوا عَلَيْهِ بَلْ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. İni dikkat edin. Bana fikir verin. Şeyh Muhammed Hamid Əl-Faqi Salih Şeyh'in qövlündən fərqli olaraq Salih Fovzanın Abdülaziz Racihinin qövlündən fərqli olaraq və hansı ki Şeyh Salih Əli Şeyh də hətta icma nəql edir ki alimlər deyirlər ki o əməl ki onu etməklə o şirk ki o küfür ki onu etməklə insan kafir olur, onu istəmək insanı kafir eləmir. Bu barədə icma nəql edir Şeyh Salih Əli Şeyh. Və fikir verin, burada isə Şeyh Muhammed Hamid Əl-Faqi sahabənin tələb etdiyi şey böyük şirkdir. Amma axırda fikir verin nə deyir? وَإِنَّمَا لَمْ يَقْفُرُوا بِطَلَبِهِمْ. Lakin onlar bu tələbləri ilə, Peyğəmbərdən istədikləri bu şeylərlə kafir olmadılar. Nə üçün? لِأَنَّهُمْ Yeni səbəblərini gətirir. Niyə kafir olmadılar? Yeni səbəblərini gətirir. Diqqət edin. لِأَنَّهُمْ هُدَثَوْ أَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ. Çünki onlar İslamda yeni idilər. Bu bir. وَلِأَنَّهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا مَا طَلَبُوا. İkincisi, onlar tələb etdikləri şeyi yerinə yetirmədilər. Bu iki. وَلَمْ يُقْدِمُوا عَلَيْهِ Və Peyğəmbərin sözünün qarşısında söz gətirmədilər. Bu üç. بَلْسَعَلُوا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Əksinə, Peyğəmbərdən soruşdular onlar. Onlar bilirlər ki, ibadəti təyin edən Peyğəmbərdir. İbadəti şəriət qoyan Peyğəmbərdir. Ona görə Peyğəmbərdən soruşdular və onun sözünü üstələmədilər. Bu üç şeyə görə onlar kafir olmadılar. Nəyə görə? Tələb etdikləri şey yerinə yetirmədilər, İslamda yeni idilər və Peyğəmbərin sözünün qarşısına söz gətirmədilər. Lakin çox təəssüflər olsun ki, bugünkü günümüzdə bu hədisi nə dərəcədə ədalətə uyğundur və nə dərəcədə düzgündür ki, bu hədisi həyatı böyük şirk edən, həyatı böyük pirlərə, ocaqlara, qəbirlərə, daşlara, ağaclara, Allahdan qeyrisinə bağlanan, Allahdan qeyrisinə ibadət edən, haq əhli ilə mübarizə edən, haq əhli ilə haqqı qəbul etməyən, haq əhlini ittiham eləyən və Quranı oxuyan, hədis oxuyan, hədis və Quran gəlib çatan bir insanlara, şirk edən insanlara bu hədisi gətirib onları üzürlü saymaq nə dərəcə düzgündür. Və biz hədisə baxanda görürük ki, həmin sahabələrin üzürlü olması müqəyyəd idi. Yəni, hal, müəyyən bir hala bağlı idi onların üzürlü olması. O da nə? O da nə? Etməmələri, etməmələri və bir də İslamda yeni olmaları. Və hansı ki, bunu da Şeyx Muhammed Həmid Əl-Faqi öz təhsilatında buyurmuşdu. Və sonra biz Şeyx Muhammed İbn Abdülvahabın bu üçüncü qaydada, yəni şərhin əvvəlində dedik ki, bu üçüncü qaydaya giriş və üçüncü qaydanın nəticəsi var dedik və bu üçüncü qaydanın girişinə toxunduq. Giriş nədən ibarət idi? Girişi ondan ibarət idi ki, bəli, bildik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dönəmində olan insanlar ibadətlərində müxtəlif idilər. Müxtəlif idilər. Bəziləri daşlara ibadət edirdi, bəziləri ağaclara ibadət edirdi, bəziləri mələklərə, bəziləri övliyalara, salihlərə, bəziləri günəşə, aya ibadət edirdi. Müqəddəməsi qaydanın, üçüncü qaydanın girişi, müqəddəməsi bundan ibarət edir. Bəs nəticəsi haradadır? Nəticəsi də buradadır ki, Həl fərraqallahu cəllə və alə fi əmrihli nəbiyyi beyni fiyyətin və uxra təqal ləhum mən əbədəl əşcara vəl əhcara vəl əsnama vəl şəmsə vəl qamara qatəluhum və əmmə mən cəalə əs-salihinə vəl ənbiyyə şüfa'a və cəalə əs-salihinə vəl ənbiyyə qurbətən muzulfə ilə Allah cəllə və alə həulə lə tüqatilunəhum. Və nəticədə qaydanın nəticəsi bundadır ki, məgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu sinif müşriklər arasında fərq qoydu. Bəyən fərq qoyub dedi ki, kim daşlara, ağaclara, bütlərə, günəşə, aya ibadət edir, onlarla vuruşun. Amma o kəs ki, övlərə ibadət edir, peyğəmbərlərə ibadət edir. O məqsədlə ki, onlar üçün Allahın şəfaəti olacaq. Və yaxud salihlərə, peyğəmbərlərə ibadət edir, Allaha yaxınlaşmaq məqsədi ilə. Yox, bellərlə vuruşmayın. Bəyən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu fərqi qoydu mu? Ləm yəti hədə təfriq. Bu fərqi qoymamışsa Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Bəl cəəl əmr vahidən və həkəmə aləl cəmi'i bi ənnəhum kuffarun müşrikun. Əksinə, hökum bir idi və hamısını hökum verdi ki, hamısı kafirdir, müşrikdir və qutilu və vuruşulmalıdır onlarla. Və əmər Allahu Cəllə və Alə bi qitəli cəmi'i tilkə fiyət və Allah Teala o tayfaların, o siniflərin hamısını vuruşmağa əmr etdi. Və cəmi'i ulayka al-müşrikin cəl əmru bi qitəlihim bidun təfriqin və bütün o sinif müşriklərin hamısı ilə vuruşmaq əmr olunub, fərqi yox idi. İstəyir günəşə ibadət edən olsun, daşa, ağaca, övləyə, peyğəmbərə, mələkə, onların hamısı ilə vuruşmaq əmr olmuşdu Allah Teala tərəfindən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə və Allah Teala buyurur ki: "Və qatilul müşrikin kaffatan kama yuqatilunukum kaffatan." Müşriklərin hamısı ilə vuruşun, necə ki onlar hamılıqla sizi ilə vuruşurlar. Və hada amun fil cəmi' və hada hiyən nəticə. Və bu bütün müşriklərə aiddir. Bax elə, qaydanın da nəticəsi budur. Qayda nəticəsi odur ki, madam istər insan daşa ibadət eləsin, salihə ibadət eləsin, ağaca ibadət eləsin, günəşə ibadət eləsin, aya ibadət eləsin, övləyə ibadət eləsin, bunların arasında ibadət olunandan aslı olmayaraq fərq yoxdursa, onda nəticə də ona gəlir çıxır ki, Allah subhanahu wa ta'ala bunların hamısı ilə bütün bu sinif müşriklerin hamısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vuruşmağa emredir. Ve izâ kâne kâdâlik kâne lâ fârqa en ya'buda nebiyyen ev ya'buda hacaran ev şacaran ev en ya'buda cinniyyen ev en ya'buda meleken fel hal vahid. Ve insan kime ibadet edir etsin hal birdi, çünkü her şey şirkle ölçülür. İbadet edilen kişiyle yok, ibadet edilen şeyle yok. İnsan taşa da ibadet edebilir, ağaca da ibadet edebilir, mehlukatın en hayırlısı olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de ibadet edilebilir. Ama insana hüküm, insana hüküm, insan hakkında zen onun ibadet ettiği şeyle değil, onun koştuğu şirkle ölçülür. فَمَنْ أَتَى فِي هَذَا الزَّمَنْ وَفَرَّقَ وَقَالَ أَصَّالِهُونَ اِنَّمَا هُمْ اَوْلِيَا وَلَهُمْ مَقَامِ عِنْدَ اللّٰهِ وَالْاَنْبِيَا لَهُمْ مَقَامِ وَجَا فَاِذَا اِسْتَشْفَعْنَا بِهِمْ فَاِنَّ لَهُمْ جَا عِنْدَ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى. Ve olabilsin ki bu zamanda kimse gelir ve fark koyur. Fark koyur. Deyir ki salihler var, övliyalar var. Onların Allah yanında məqamları var, hörmətləri var. Biz onlardan şəfaət istəyirik Allahdan. Onların çünkü yanında hörmətləri var. Onlardan şəfaət istəyirik ki, bizim üçün Allah yanında şəfaətçilik etsinlər. Və bu şey olar. Və biz də belə bir fərq qoyan insan arasında, insan üçün buyurub deyirik ki, وَاَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ عِبَادَةَ هَا اُلَى الصَّالِحِينَ والتوجه إليهم بين عبادة من عبد عيسى وعبد العزير وعبد الحسين الذين قالوا الذين كانوا يعبدون أي فرق بين هذا وهذا. Biz de böyle size onda böyle bir cevap verik. Size böyle bir cevap verik. Onda bu insanların, bu zamanda olan bu insanların salihlere ibadet etmeleriyle, onlara yönelmeleriyle, onlara tapınmaları ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dönemində İsa'ya, Üzeyrə, övliyalara ibadət edən kəslər arasında fərq nədir? Onları bir-birindən ayıra biləcək fərq nədir? Bugünkü dönemindəki də insanlar salihlərə ibadət edirlər, onunki dönemdəki insanlar salihlərə ibadət edirlər. La şəkka ənəl hükmə aləl cəmi'i vahid. Şək yoxdur ki, hamısına hüküm, İstər o dövrdə olanlar olsun, istər bu dövrdə olanlar olsun, hamısına kəsilən hökum birdir. Və hədihi qaidətun yəqiniyyətun min ənəhu la fərqə beynə hədə və hədə. Və bu yəqini bir qaydadır. Nə o dönəmdə Allah şərik qoşanlarla, nə də ki bu dönəmdə Allah şərik qoşanlarla arasında fərq yoxdur. Ləənəl mədərə alə übudiyyətül qalb. Çünki meyar, ölçü, yəni qiymət qəlbdəki qurulan qulluğa görə verilir. Fəidə qamə fil qəlb ət-təndidu vəl-işraku billahi cəllə və alə fəsəvan əkənəl müşraku bihi salihən əv talihən kənə nəbiyyən əm ləm yəkun nəbiyyən kənə şəcrən əv kənə mələkən əl-əmr vahid. Əgər qəlbdə Allaha ortaqlıq baş verirsə, şəriklik baş verirsə, İstər o şərik qoşulan salih olsun, istər peyğəmbər olsun, istər taş olsun, istər ağac olsun, istər mələk olsun, fərqi yoxdur. Hökm iş birdir. Lənnəl qalbə yəcbu ən təkunu ubudiyyətuhu illəhi vəhdə. Çünki qalbə vacibdir ki, onun qulluğu sırf Allah üçün olsun, ibadəti sırf Allah üçün olsun. Və ən yəkuna dinuhu illəhi vəhdə. Və qalb bütövlüklə dinini, insan bütövlük dinini Allah'a sərf etsin. Necə ki Allah Teala buyurur, Ələ lillahə dinun xalis, məgər xalis din, yəni sırf din Allah'a sərf edilməzmi? Qul lillahə əbudu, muhlisən ləhu din. Başqa bir ayədə Allah Teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, deyir ki, de, mən qul lillahə əbudu, muhlisən ləhu din, mən xalis dini Allaha məxsus edərək ibadət edirəm. وهذه العبودية من جهة العابد لا ينزل فيها إلى من توجه إليه، فإن توجه لله الواحد الأحد فهو مخلص موحد، وإن توجه إلى غيره فإنه مشرك مهما كان ذلك الغير. Ve yukarı dediğimiz gibi mesele neyle ölçülür? Mesele neyle ölçülür? Ki bakılmır ki insan neye ibadet edir? Qəbrə mi ibadet edir? Daşa mı ibadet edir? Övləyəmə mi ibadet edir? Peyğəmbərə mi ibadet edir? Buna bakılmır. Fikir buna verilmir. Əsas önəm neye verilir? Şərik qoşduğun önəm verilən budur. Fikir verilən budur. Əgər insan Allaha yönəlirsə, sırf Allaha yönəlirsə, sırf Allaha tapınırsa, olur. Müvahid, tohid əhli, tək Allaha ibadət edən. Əgər Allahdan qeyrisinə tapınırsa, Allahdan qeyrisinə ibadət edirsə, olur müşrik, yəni Allaha şərik qoşan. İbadət etdiyi kim olur olsun? Fərq qoyulmadan. Həmin insan müşrik olur. Və lihədə qalə cəllə və alə, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Bu ona göre de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurmuştu ki mescidler Allah'a məxsusdur, Allah'tan başkasından dua etme. Ve ayədəki وَقُولُوا أَحَدًا ve ayədəki o heç kəsə sözü altta ne deyir? Mescidler Allah'a məxsusdur, Allah'tan başka heç kəsə dua etme. Ayədəki o heç kəsə sözü يَعُمُّ الْجَمِعَ كَمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ مِرَارًا ve her bir şeye aittir. Her bir şey onun içine girir. Melek de, taş da, ağac da, peygamber de, övliya da, salih de, imam da, herkes. Necə ki bunu öten derslerimizde biz hatırlatmıştık. Feyde nazarna fi hada zaman الذي يعبدون الأولياء الذين يعبدون الأولياء ويعبدون القبور والمشاهد ويتوجهون إليها والأنبياء والرسل ويقولون مقامات ونهو ذلك للصحابة أو في كل بلد ثم ضريح يتوجه الناس إليها ويشركون به ويقولون هذه ليست عبادة المشركين ليست عبادة المشركين الأولين لما قالوا لأن هذه عبادة الصالحين وأولئك إنما عبدوا الأصنام وعبدوا أحجارا. فبيز İçində yaşadığımız bu zamana baxdıqda, o kəslər ki, övliyalara ibadət edirlər, qəbirlərə ibadət edirlər, məşhədlərə ibadət edirlər, ora yönəlirlər, ora tapınırlar, orada peyğəmbərlərə, rasullara ibadət edirlər və deyirlər ki, onların Allahın da məqamları var, hörmətləri var və buna bənzər sözlər deyirlər, hətta sahabələr haqqında da və yaxud müxtəlif şəhərlərdə pirlər mövcuddur, hansı ki insanlar onlara yönəlir, tapınır, onlara ibadət edir, onları özləri üçün sığınacaq bilir, onları Allaha şərik qoşurlar və deyirlər ki, bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dönəmindəki müşriklərin etdiyi əməldən deyil. Bizə deyir ki, onların cavablarına buyurub deyir ki, niyə, fərq nədədir? Onlar deyirlər ki, çünki bu salihlərə tapınmaqdır, salihlərə yönəlməkdir. Onlar isə bütlərə yönəlirlər və daşlara, ağaclara yönəlirlər. Keyfə yəkunu zəlikə? Bu necə ola bilər? Və qad qalə cəllə və alə fi vasfı uləyəkə əl-məbudin. Yəni, bu şübhədir. Şübhə gətirirlər ki, yəni Qureyş bütə ibadət edirdi. Cansız bir şey ibadət edirdi. Əhəmiyyətsiz bir şey ibadət edirdi. Biz Hüseynə ibadət edirik, Həsənə ibadət edirik, Abdülqadir Ceylaniyə ibadət edirik, Əhl-i Beytə yönəlirik. Siz bu şəxsiyyətləri cansız bir şeyə yönələn adamlarla niyə bir tutursunuz? Və belə bir kəslərə bizə cavabında buyuruq deyirik ki, Allah-u Teala sizin kimi şübhə gətirən kəslər barəsində Quran-ı Kərimdə belə buyurur. Nəhl surəsi 21-ci ayədə Allah Teala buyurur ki, Allah Teala bu ayədə müşriklərin ibadət etdiyi şeylər haqqında buyuraraq deyir ki, əmvatun qayru əhyəin və mə yəşğuruna əyyənə yubaxun. Allah Teala buyurur ki, müşriklerin ibadet ettiği şeyler barasında buyurur ki, onları vesf ederek buyurur der ki, onlar ölüdürler, diri değiller ve ne vakit dirileceklerini de bilmirler. Ve ne vakit dirileceklerini de bilmirler. Ve fikir verin ayeye. Allah Teala ki, emvatun gayru ehyain. Onlar ölüdürler, diri değiller. وَالَّذِي يُوصَفُ بِأَنَّهُمْ مَيِّتُمْ مَنْ كَانَ حَيِّنْ قَبْلَ ذَلِكِ. Yani ölü olarak kim vəsf oluna bilər? Bax, sual çıxır ortağa. Ölü olarak kim vəsf oluna bilər? Ölü olarak o kəs vəsf olunur ki, yani bundan qabaq o diriydi. Yani cansız bir şey ölü olarak vəsf olunmaz. Ölü olarak o şey vəsf olunur ki, bundan qabaq onda həyat olub. Bundan qabaq o diri olub. والأصنام والأصنام هي التي من الأحجار والأشجار ونحو ذلك لا لا توصف بأنه أموات غير أحياء والدشتار غزدار بطلر بطلر onlar ölülükle diri olmamak ile vesf olunmaz vesf olunmur إنما الذي يوصف بذلك من كانت تحله الحياة ثم صار ميتا. Yəni ölü olaraq o kəs vəsf olunur ki, onda həyat olub, o diri olub, sonra ölüm baş verib. Fəinnəhu yuqal əmvatun qeyru əhiyyə. Beləsi barəsində deyilər ki, ölü idilər, öldülər, ölüdülər, diri deyillər. Ölüdülər, diri deyillər. Və beyyənə dəlikə, أكثر حين قال وما يشعرون أيان يبعثون. Və ayənin də axırı həmin bu məsələni bir daha da gücləndirir. Ayənin axırında altı nə deyir? وما يشعرون أيان يبعثون. Və ha vaxt diriləcəklərini də bilmirlər. Yenə də fikir verin ayənə, ayələ axırına. Allah Teala müşriklərin ibadət etdiyi şeylər barəsində buyurur ki, onlar ha vaxt diriləcəklərini də bilmirlər. Dirilməyə dirilməklə kim vəsf olunur? Dirilməklə, qiyamət günü dirilməklə vəsf olunan ancaq mükəlləflərdir. Cinlər və yox insanlar. Və bu ayədə apaçıq şəkildə görsənir ki, müşriklər, bəli, müşriklər daşlara da ibadət edirlər, ağaclara ibadət edirlər. Amma bu ibadətlər təkcə bu ilə bitmirdi. Təkcə bu ilə bitmirdi. Onlar eyni ilə övliyalara, salihlərə də ibadət edirlər və bu ayədə bunu dəstəkləyir, təsdiq edir. Fəydən, həzəllədə yəhtəccü bihi müşriku həzəz zəmən və bu bizim zamanımızın müşriklərinin gətirdiyi dəlillərdir. Hansı ki, onlar deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dönəmindəki insanlar daşlara, ağaclara, bütlərə tapınırdı. Bizsə Abdülqadir Ceylaniyə, Həsənə, Hüseynə, Əhl-i Beytə tapınırıq, onlara yönəlirik, sizinizə bütlərlə Əhl-i Beyti bir eləyirsiniz, sizinizə bütlərlə Abdülqadir Ceylanını bir eləyirsiniz, övliyaları bir eləyirsiniz. Bu bizim zamanımızda bizim zamanımızın müşriklərinin gətirdiyi dəlillərdir. O müşriku zamanı Şeyx Rahimullah həmsini müəllifin zamanında yaşayan müşriklər də bu dəlili gətirirdilər. Və hədə fi kulli məkən və hər bir yerdə də həmişə belə olub. Yəqulun, innəmə təvəccəhnə ilə salihin və ələyəkə ələvvəlun, innəmə təvəccəhu əydən ilə salihin və hər bir zamanda belə olub, hər bir zamanda deyiblər ki, biz salihlərə yönəlirik və Peyğəmbər s.ə.v. dönəmində olan ki, insanlar da, bəli onlar da həmçin salihlərə yönəlirdi. Qalu nətlubu əl-vəsatata mə tələbnə minhum istiqlalən. Lakin biz müstəqil olaraq bunlardan deyir istəmirik. Müstəqil olaraq bunlardan istəmirik. Bunların vasitəsi ilə Allahdan istəyirik. Bunların vasitəsi ilə Allahdan istəyirik. Nəqulu, biz də sizin belə sualınıza, sizin belə şübhənizə belə cavab veririk ki, nəqulu, vələvvəlun əydən, tələbu əl-vasitətə, vəl-qurbətə, vəl-şəfəətə, vələm yətlubu əl-istiqlələ. hiçbir fark yoktu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki de müşrikler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki müşrikler bütlere ibadetten, bütlere tapınmaktan, övliyalara, salihlere tapınmaktan qəsdləri Allah'a yaxınlaşmaq, Allah yanında onların şəfaətinə nail olmaq qəsdləri vasitə idi. Müstəqil olaraq onlardan istəmirdilər. Fəl-həl-u hiyəl-həl, elə hər iki hal eynidir. Və intəğayyərd ələsmə, adlar dəyişsə də belə. Və təğayyərd ədəavi, iddialar dəyişsə də belə. Hal eyni haldır. Və mə əşbəhəl leylü bil-bərihə, dünənki gecə, bugünkü gecəyə necə də oxşayır. Və xülasə olaraq, şərh etdiyimiz, izah etdiyimiz qaydanı bir daha da xülasə olaraq bildirək ki, yəni bu üçüncü qaydada Şeyx Muhammed, Şeyxülislam Muhammed İbn Abdülvahab bu üçüncü qaydada bildirdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin göndərildiyi cəmiyyət, cəmiyyətdəki insanlar öz ibadətlərində müxtəlif idilər. Onlardan bəzisi daşlara, ağaclara, mələklərə, peyğəmbərlərə, salihlərə, günəşə, aya ibadət edirdi. İbadət etdikləri şeylərdən aslı, fərqli olmayaraq Allah subhanə və tealə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə onların hamısı ilə vuruşmağa, hamısı ilə qanlarını axıtmağa, mallarını halal görməyə əmr etdi, fərq qoymadı və bu da üçüncü qaydanın xülasəsidir və Allah Teala eşitdiyimiz, öyrəndiyimiz şeyi bizim üçün mənfəət etsin. Və sallallahu və səlləmə alə nəbiyyinə Muhammed. Allah ona göre.